Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM jina Slim Buħanġar nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela l-ġajja wara l-kelma flimkien mal-mistieden li jkun magħna minn ġimgħa għall-oħra Professor Charles Briffa. Illum ħanaraw il-ġrajja wara kċina. Il-kċina hija waħda mill-aktar kmamar importanti fid-dar u bosta familji jinvestu sew fiha. Hija importanti ħafna xija kamra li fija inqatta u bosta mill-ħin tagħna, kemm meta nkunu qegħdin insajru jew niklu, jew inkella sempliċiment ngħaddu minn ġofija għal xi parti oħra tad-dar. Imma hawn ħafna wkoll li joqogħdu fiha biex jagħmlu xi attività li mhijiex marbuta mal-kċina bħal ngħidu aħna joqogħdu jaqraw il-gazzetta jew jagħmlu xi tisliba jew il-homework. Il-kċina ġġenerat bosta terminoloġija u hawnhekk fil-programm tal-lum se naraw xi ftit mill-familja lessikali tagħha. Sewa, u nibdew bħal soltu silem bil-etimoloġija tagħha. L-etimoloġija hija għandha triq, l-etimoloġija ta' kċina għandha triq dritta, sewa, insibu fil-Latin, insibu il-kelma antika kokwere, sajjar, illi tat kokwinare, bil-Latin ukoll, li minna ħarġet kokwina. U dawn fil-Latin aħħari żviluppaw f'koċinare u koċinam. Issa jekk aħna nibqgħu fuq l-aħħar waħda koċinam. Minna ħarġet it-Taljana kuċina. U aħna mbagħad minn kuċina għaddi tal-Malti u ġiet kċina. Interessanti illi l-ewwel sillaba fit-Taljan il-ku inxtorbot u saret twaħħid ta' żewġ konsonanti inizjali. Kċ. Il-ku saret kċ. Dan il-proċess li il-Malti meta jieħu mit-Taljan speċjalment u anke mill-lingwi oħrajn ukoll sewwa iqassar is-sillabi huwa normali anke meta jieħu mill-Ingliż pereżempju infatti għandna l-kelma spaction minn inspection. Spaction. Ħobb jagħmlu ħafna l-Malti dan. Karatteristika tagħna u allura insemmuha għaliex hija importanti. Issa, kċina, xi tfisser? Ngħaddu għat-tifsir. Nfakkar li l-plural huwa kċejjen. Mela l-kelma kċina hija romanza ġejja mit-Taljan. Però l-plural mbagħad huwa miksur semitiku ġej mill-Arbi. Ara l-proċess kemm interessanti. Sewa? U bħala kċina, aħna l-ewwel nett nifhmu dik il-kamra fejn wieħed jipprepara t-tisir. Sewa, fl-antik anke kienet tissejjaħ il-midbaħ. Il-midbaħ huwa il-post fejn inti tidboħ l-ikel, tidboħ is-sajjar. L-ikel. Naturalment illum ħadd ma jgħidilha midbaħ. Imma m'hemm xejn ħażin kieku nsibu xi restorant hekk u jsemmih. Il-midbaħ. Il-midbaħ. Qed ngħiduha forsi. Interessanti din. Nerġgħu nqajmuha. U mbagħad għandha tifsira oħra, il-kċina, illi tfisser is-sena tat-tisjir jew inkella l-istil tat-tisjir, jiġifieri t-tisjir. Tantu hekk li fluzu fil-Malti aħna nsibu dik għandha kċina tajba, jiġifieri is-sajjar tajjeb. Tikol tajjeb għandha. Bħala idjomi koll nsibu biċċa tal-kċina, dik il-biċċa ċaruta li tnadda fil-borom biha. Alright, mbagħad għandna ktieb tal-kċina, sewwa l-ktieb tat-tisjir. Interessanti wkoll silejn li aħna għandna fil-Malti tradizzjonali id-diminuttiv li huwa kċejna. Però kċejna ma tintużax u minn floka daħħalna l-kelma Ingliża kitchenet. Sewwa, u kitchenet anke qed nikbuha bil-Malti kitchenet ETT, sewwa kitchenet. Dika ġejja mill-Ingliż, però tfisser l-istess bħal kċejna. Dan huwa proċess ukoll li jiġri fil-lingwi, ikun hemm xi kelma li tkun ġdida tinstema' sabiħa u tintuża u dbarrilek l-oħra. Issa, meta niġu għal familja tal-kċina, għax hawnhekk issa għandna ħafna termini marbutin mal-kċina sewwa. Ħalli nibdew mit-termini tal-għodda tal-kċina. U nsemmu, ma naħsibx li hawnhekk se nsemmu kollox aħna lanqas, imma nippruvaw nsemmu xi ftit minnhom. Pereżempju, nsibu bieqja, skotella. Però Nsibu koll anka il-kelma bowl, jew kella kif jgħidu għal-Maltin bowl. Illi tintuża wkoll, ġifieri wieħed irid dawn isemmihom ukoll għax hija parti mill-ħajja tagħna. Għandna bitter ukoll, insemmuha wkoll. Landa tal-kejk bil-qiegħ jinqala, għaliex jista' jkollok landa tal-kejk illi l-qiegħ ma jinqalax, ma dik li għandu l-qiegħ jinqala biex inti l-kejk kont isdaqalgħu u toħorġu mill-forma tiegħu. Insibu wkoll forma b'toqba fin-nofs għal-kejk li jiġi għamla ta' qaqa. Landa tonda, passatur, kater tont bil-pizzi, dish, tortiera, blender tal-elettriku, mbagħad għandna furketta, sekkina, marfa, sewa, gradilja, għandna liquidizer wkoll. Magna tal-kapuljat kultant u kol tissejjaħ kapuljatur. Nsibu l-mixer, il-forn, il-taġen, plat, borma, friġ, l-embuba, kazzola, sekkina tal-ponta, seffut, għanna il-marfa tal-injamu, l-marfa tal-metall, namlu differenza, kuċċarina, pjanċa, pjanċa tkun, millu ma' minn jgħidilha il-tray, ekku. Sewa ġviri dika il-wiesa di. Sewa għanna l-kuker, għanna l-gas u l-ħod tal-kuker. Dawn huma xi appliances, xi tagħmel. Dawn it-termini għadna nużawhom, ġifieri naħseb minn din il-lista. Naħseb li kollox għadna nużaw fil-fatt. Iva, jiena forsi ma tantx għadni nisma' l-kelma bieqja. Però ġi li tintuża bieqja. F'sens ta' skutella forsi ġili jihdu posturxin. Skutella, imma mux fil-kċina. Per eżempju, għall-annimali. Tagħmel biqja ilma għall-annimali. Fif dak is-sens. Però posta huwa wkoll fil-kċina. Issa wkoll dawna ħanajlek skutella. Sawa u biqja. U bat aħna semmejna il-bowl ukoll. Jista' jkun li jkun hemm xi varjazzjoni fit-tifsira tagħhom fil-ċina. Ma din il-varjazzjoni x'aktar xilli tkun personali, individwali, ġifieri inti tagħżel f'moħħok bejn waħda oħra, qed tifhem li ma tkunx reali mifruxa kullum kien. Issa. Naħseb ma nsewx nsemmu l-kċina ma nsemmu xi ħaġa tal-ikel u ħanibdew mill-laħam. Sewa x'issa l-iktar li sa nsemmu l-ikel aħna hawnhekk. Mela fil-familja tal-kċina nsibu ċerti termini marbutin mal-laħam. Sewa ħanibda biċ-ċanga. Interessanti li mis-sider taċ-ċanga ħafna drabi jgħidulu sidra. Laħam tas-sidra. U mbagħad għandna laħam mill-lonq sal-kustilji, hemm lonq, hemm id-demp, hemm il-kustilji, il-koxxa li minnu mbagħad jagħmlu l-steak, l-steak tal-koxxa. Il-rump steak. Sewa. Għandna l-ġarretta, x-xinn, sewa. Spalla, koxxa, issa din hija din ġili tissejjaħ l-olja tal-koxxa jew luċertu. Sewa, fletta ċanga, falda. U mbagħad għandek kif għadna l-olja tal-koxxa stess, sewa. Jekk issa nitilqu daqsxejn iċ-ċanga u mmorru fuq il-majjal. Insibu iż-żaq, dawn huma l-affarijiet kif nikluhom aħna. Sewa, għadma ċatta, biċċa laħam ħoxna b'kustilja fiha. Din hija ċ-chop. Pork chop. Sewa, l-biċċa ħoxna mill-felt tal-annimal, il-flet, flet anterjuri mbagħad, is-sieq, it-tarf tas-sieq tal-annimal, għandna r-ras, il-flet posterjuri, l-aksa, Mbagħad hemm il-kustilja tal-għonq. Sperrib. L-sperrib. Daw tajbin bil-barbecue sauce. U qed nieħgost li qed tgħidhom bl-Ingliż għaliex semmeha iktar jafuhom bl-Ingliż. Aħna qed nagħtu l-verżjoni Maltija li mhijiex popolari. Però aħna nistgħu naslu għalihom ukoll. Sewa, il-vitella. Issa il-vitella jew bl-Ingliż veal, sewa, bil-Malti wkoll tissejjaħ erħa. Ok, u minn din nieħdu aħna l-onq, jonkella l-aqwa tarf tal-onq, is-sidra, il-flett tal-koxxa, ir-ras, l-aksa, sewa, is-sieq, u mbagħad hemm onq li nieħdu nofs l-onq, din hija xi ħaġa oħra, jonkella l-ponta tal-onq, l-ispalla, u mbagħad l-aqwa tarf tal-onq, dak ukoll jittieħed għalih. Il-ħaruf għandu s-sidra, għandna il-ċop, sewa li hija biċċa laħam ħoxna b'kustilja fiha, u mbagħad għandna għamla oħra ta' ċop, ċamp ċop, li hija biċċa ħoxna mill-felt tal-annimal, il-koxxa, il-flett, u partijiet tal-onq, tal-riġel u tal-ispalla. Meta niġu għat-tjur, mbagħad, għandna, l-ewnet għandna il-kelma ħasi. Sewa, tġieġa, dundjan, serduq. Dawna huma parti mit-tjur anke għandna l-papra u kollu xek li aħna nsajru. Imma hawn ukoll għandna s-sidra, il-koxxa, il-drumstick pereżempju. Għalkemm id-drumstick iktar nafuh bħala drumstick minn mill-koxxa għaliex id-drumstick huwa l-biċċa t'isfel tal-koxxa sewwa, jiġifieri inti jista' jkollok il-koxxa sħiħa u id-drumstick jiġi kważi nofsu għandek is-sieq, għandek l-on u għandek il-ġewnaħ ukoll għax hawn min anke jsajjar il-ġewnaħ. Chicken wings. Ekku. Il-fenek, is-sidra, ir-ras, is-sieq, l-ispalla, all right? Issa, fil-fennek naf li jem iktar, xissemmi. Mil-fwit. Iva, ma dawk ġejjin mal-ġewieni. Issa, sewa, għax anka l-oħrajn għandhom il-ġewieni u koll. Uġe, kull kliwi. Ġifiri għanna l-moħ, il-qalb, il-kilwa, il-fwit, il-mudullun, il-mindil, animella, il-sien u kirxa. U xi prodotti illi jagħmlu minn laħam aħna nistgħu nsemmu il-mazzit u t-salzet naturalment. Sewa. Issa dan huwa xogħol interessanti, però aħna nistgħu nħarsu wkoll lejn il-partijiet tal-baqra għaliex il-bejjieħ tal-laħam, sewa, aħna mdorrin nsejħulu tal-laħam. Ma kultant nsiba stramba, anke jiena u inti tal-laħam. Ma stramba. Stramba għaliex aħna niftehmu jekk ngħidlek murtan tal-laħam minn tista' titħaq bija, sewa x'ti li mela inti soltu tmur anke robot. Le. Ma din hija parti mill-interess tal-lingwa wkoll. Mela, kont se ngħid, tal-laħam dejjem ħares lejn il-laħam li jkollu bħala parti mill-annimal. Issa hawnhekk jekk aħna nieħdu l-parti tal-baqra, sewa. Għandek diversi partijiet, ħansemmu xuħut minnhom. Jiena però l-iktar li nsibhom fil-ħwienet tal-laħam, bl-Ingliż però, daw, ħalli intu għom it-tnejn. Mela għandna ċ-ċanga, all right, dik tintuża ħafna, però tintuża wkoll il-beef. Sewa. Għandna l-kelma chuck bl-Ingliż li hija għata ċanga mill-lon. Sawa ġveri mill-lon li kultant tibqa' sejra sal-ispalla. Ġveri tkun kollha dejf. Għandna l-brisket, ċanga tas-sidra. Sawa? Il-kustilja, ir-rib. Għandna s-sirloin, fletta ċanga. It-tenderloin, il-partitarja tal-fletta ċanga. U mbagħad hemm ir-round li hija l-qiegħa taċ-ċanga tonda. Għandna x-xenk li hija s-sieq u l-flank li hija l-falda. Dawn huma l-partijiet forsi l-iktar li naraw għanta l-laħam, jew kella l-iktar li nixtru aħna stess. Ma l-laħam ukoll nistgħu norbtu dawn it-termini li juru xi għamla ta' tissjir fejn ma l-għamla ta' tissjir hawnhekk se napplikhom jiena għall-laħam, ma jista' jkunu koll applikati xi wħud minnhom għall-tissjir ieħor sewwa. Mela ħan ngħidu l-laħam tista' tagħmlu il-forn. Baked. Sewa. Brodu. Brot. Sewa. Moqli. Fried. Grillat. Grilled. Fgat. Poached. Jew braised. Sewa. Mixwi. Għandna roasted u grilled. Sewa. Soppa. Soup. Fuq il-far. Steamed. U stufat. Stewed. Eħe. Tara. Imma interessanti għaliex anka fid-dar il-kċina kultant tinstema bil-Malti, kultant tinstema bil-Ingliż. Menti meta tmur f'restorant x'aktar xilli t-terminu bl-Ingliż sajtuk. Però aħna għandna tagħna wkoll, ġifieri li nippopolarizzawhom ma jfissirx li tneħħi dak li ndarata, ma tpoġġihom it-tnej flimkien. Sewa. Issa Slejn, meta t-sajjaru xek, t-tħawru li kell, ħanaraw xieħwawar għanna. Naħseb daw tajab li nsemmu għom fil-żewġ lingwi, għalix kaffa ħafna drabi tarom, ovvjament, dejjem bl-Ingliż, imma tajab li nkunu nafu wkoll it-terminu bil-Malti tagħhom. Imma interessanti wkoll li fis-supermarkets dawk il-bottijiet tagħhom qed jagħtuhom biż-żewġ lingwi. Sewwa. Nosservhom. Mela, ħanaraw daqsxejn xi ħwawar jista' jkollna fil-kċina. Għandna l-ħabaq. Basil. Karfus. Celery. Il-kannella. Cinnamon. Bastun tal-kannella. Cinnamon stick. Sewwa. Trap tal-imsiemer tal-qrunfol. Cloves. Sewwa. Issa dak jkun ground cloves. Ground mitħun u xek. Mbagħad, meta jkun sħiħ, aħna ngħidu l-imsiemer tal-qrunfol. Whole cloves. Jew musmar ikun wieħed, sewa. Il-kari. Tibqa' kari. Tibqa' kari. Il-buzbis. Fennel. Sewa. It-tewm. Garlic. Ginger. Tibqa' ginger. Aha. Għandna r-rant. Laurel. Sewa. Il-merqtux. Marjoram. Aha. Mustarda. Mustard. Noċċa muskata. Nutmeg. Origano. Tibqa' origano. Tursin. Parsley. Sewa. Naniħ. Spearmint. U spice mħallat. Mixed spice. Sewa. Dika tal-axħar, mixed spice, għaliex aħna u koll namlu distinzjoni bejn dawk il-ħwawar li semmejna qabel u bħala spice u koll. Ġifieri, il-kelma spice hija komuni u koll. Sewa, naraw xi termini ta' ċereali, ta' naraw daqsxejn x-ċereali għandna. Sewa, issa hawnhekk fejn ikunu daqsxejn ambigwi, sewa, ngħidu għom biż-żewġ lingwi wkoll. Għandna il-barli, dak alright, il-ħafur. Oats. Oats, bħal Quaker Oats pereżempju. Dak il-ħafur. Għandna l-qamħ, sewa, però l-qamħ hawnhekk mhux bħala corn, imma bħala wheat. Sewa. Anka il-kollok il-ħobs tal-wheat, tal-qamħ ħaġa kollu dik iż-żerriegħa ġo fih. Sewa, għandna l-qamħirrun. Il-mejz, ir-ross, alright, hawnhekk. Għandna s-segala. Ir-raj. Pjanta ċereali sewa ir-raj. F'na drabi nsibu anka ħobs magħmul mir-raj, raj bread. Ukoll, ukoll. Mbagħad ċereali għal waqt il-breakfast għandna nistgħu nerġgħu nsemmu l-ħafur. Sewa, għax dawna huma popolari l-oats sewa. Mbagħad għandna il-cornflakes, hawnhekk bil-forsi rridu nużaw cornflakes, il-muesli, sewa, in-nuħħala, il-bran flakes, mbagħad għandek anke in-nuħħala f'għamra ta' kejkijiet. Il-bran cakes, popcorn. Mbagħad għandna kejkijiet tal-qamħ, il-wheat cakes u il-rice cakes, kejkijiet tal-ross. Sewa. Issa, dawna sissa li semmejna ħafna minnhom u kollu huma internazzjonali. daw sawa. Għalli naraw daqxejn jekka aħna pala nazzjon, pala poplu, jekka nixxa ħaġa tagħna. Sa hawnhekk ukoll mhix lakemm taqbad u tgħid li dak il-platt ikun tagħna, tifhem għaliex bħalma nafu li kell jinferex u anke jista' jkun li jkun hemm xi ikel li aħna minħalina li huma Malti imma fil-fatt ikun ilu magħna ħafna, all right, imma fil-fatt ikun pereżempju jinstab f'postijiet oħrajn ukoll għaliex ikun ittieħed minn x'imkien ieħor. Ma ħana naraw dak li aħna nsejħulu ikel tipiku Malti, jiġifieri tradizzjonalment ilu ħafna magħna. Għanna, s-samnek nħaltu dizerta u għekel? Għalla ta' ballat. Għanna, u bajt tal-lews. Arrun il-forn, ross il-forn, bigilla, braġjoli, imbuljuta, pudina tal-ħobs, fażola bit-tewm, karamelli tal-ħarrub, assata, figolla, imqaret, aq tal-għasel, xkunvat, kwarezimal, torta tal-lampuki, stuffat tal-qarnit, kawlata, dawn huma kollha ikel. Ħanqabduhom ħafna ġuħ lis-semmija. Kollu, dan huwa kollu ikel interessanti u mhux dejjem issibu lanqas fil-restorant daw ukoll. Prinjolata, per eżempju, aq tal-ġunġlien, però dawn issa nsibuhom anke fil-ħwienet, all right? Bebbux bl-arjoli, babuljata, falda memlija, assata tal-ħelu, din hija s-sweet cheese pie. It-timpana, l-menestra, biskottini tar-raħal, sewa, soppa tal-armla. Sewa, ma nafx, mux il-waqt li noqdu najdu minn xi x'inhuma u kif isiru dawn, sewa, ġifieri għax. Qed insemmih għaliex huwa interessanti għaliex meta inti tajt pereżempju l-babuljata kif tagħmilha, inti se tuża ruxmata termini oħra. Pereżempju, babuljata ħa nippruvaw nispjegawha sewwa, huwa ikel magħmul minn basal imqatta slices ta' dam bajt patata l-istess imqatta ċriki, ikkapuljat. Jew corn beef, sawa, u kollox imħallat u moqli fl-imkien. Ettara ġifiri għaw għara, issa, mux bil-fors tkun hekk ta' riċetta, ġifiri, ġifiri, issa kif ġietni f'moħħi issa, ġifiri, wieħed, meta jkun qed jagħti dak, qed jerġa' jimla bil-kliem il-familja tal-kċina. X'aħna wara kollox dak li qegħdin nagħmlu. Imma ħalli, imma dak huwa l-ikel tipiku. Ħalli immorru malajr għal-dizerta aħna. Sewa, imma dizerta l-insibuwa fil-restoranti, sa? Fil-restoranti, sewa, uħan naraw daqxejn l-istess, għonek maħnissan u dunajdu minn xiexinu, ma maħmulina xin kalla nispiċċaw il-ġimaddiħla minn flok minn uftit ieħor. Per esempio, insibu il-Black Forest Gateau. Dina issa memx kif tagħmilha bil-Malti għax inkella tista' tagħmilha gato li jisimha Black Forest. Sewa, l-aħjar tħalliha kif inhi u niftehmu. Ma dan li huwa kejk ta' ċikkolata, sewa bil-krema u ċirasa, eċetera. Ftehmna. U mbagħad għandna ċ-cheesecake tal-lumi. Huwa interessanti żilejn għaliex aħna ċ-cheesecake tal-lumi. Il-kelma cheesecake għaw nużawa kifini bl-Ingliż, cheesecake hija xi ħaġa tad-deserta. Però meta niġu għall-pastizzi aħna nużaw cheesecake ukoll. Imma dik hija il-kelma cheesecake bħala pastizz, dik hija dak huwa Ingliż Malti. Imkien iktar ma tiftiham bħala pastizz fid-dinja cheesecake, għax cheesecake hija di cheesecake tal-lumi, niftehmu, jiġifieri għax dan ikun magħmul mill-lumi. Mbagħad għandna diplomatika li juħelu magħmul minn saffi ta' ġinas fil-jurata bl-intrita u l-krema. Gato Sant'Onore, gato ta' ċikkolata, gato tal-frawli, gato tal-lews mor, sewa, għandna gato tal-ħawħ u l-ġews. Dawn huma għamliet ta' kejkijiet, imma x'aħned nagħmlu hawnhekk apparti milli ngħidu li hemm forom differenti u allura termini differenti għax il-gato ta' ċikolata huwa terminu differenti mill-gato tal-frawli. U dawk għalina huma tnejn, mela fil-kċina irid jidhru bħala żewġ termini li hija importanti. Imma l-kelma gato li daħlet biex tikkumplimenta l-kelma cake. Sewa, mela għandek cake, naturalment ġejja mill-Ingliż, gato ġejja mill-Franċiż, però aħna ħadniha mill-Ingliż, sewa, u dawn qegħdin jikkoeżistu flimkien fil-kċina. U qed joħolqu sewa il-termini tagħhom. Magħhom imbagħad nistgħu nżidu l-kelma pudina li wkoll hija għamla ta' cake, sewa. Sewa, naturalment insibu għażla ta' ġelati, insibu l-kassatella, cake taċ-ċikkulata, cake tal-karotti. Mbagħad insibu il-meringa. Il-merengue. Eżatt, lemon meringue, u xejn. Għandek il-meringa tal-frawli, meringa tal-lumi. Insibu wkoll il-mousse, il-mousse tal-lumi, mousse taċ-ċikkulata. All right? Roly-poly. Xi ħaġa li ilha ħafna magħna, il-roly-poly. Swiss roll ġifieri. Aha. Sawa. Sacher torte. Is-semi freddo, is-sorbet tal-lumi. Il-strudel tat-tuffieħ, apple strudel. Soufflé, ara, ġejja kelma oħra għal-cake, gato, ecc. Qed tara x'familja għandu il-cake hawnhekk interessanti. Soufflé bil-ħawħ u l-lews, tiramisu, tortas fil-jurata, torta tal-frott, torta tal-pecans, li hu ġewż Amerikan, torta tat-tin, torta tat-tuffieħ, Charlotta. Il-familja tikber u ssir interessanti. Issa m'għandniex ħin biex naraw ukoll il-ġobon imma anke l-ġobon għandna ruxmata, però nieqfu se. U hekk b'dak l-aħħar kumment iniġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela il-ġrajja wara l-kelma jnaslejn Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa, grazzi li segwejtuna, insalmulkom.